أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم كافتن. Evet, o vav olmayacak orada. Öncelikle onu söylüyoruz değil mi? El cem'u. El cem'u cem. Yani el ma'dudu. El ma'dudu min esbabi men'as sarfi. Gayr-ı musarriflik sebeplerinden sayılan cem'e gelince. Ve huve o sebebun vahidun. Yani bir tane sebeptir. Sebebün vahidun, evet, kaimun meqame, evet, meqame es-sebebeyni, meqame es-sebebeyni, lima dükira, yani zikrolunmuştu değil mi? Arkada demiştik, ve ma yekumu meqamehuma el-cem'u ve elifa et-teniti, yani iki elif. Şartuhu. Evet, şartuhu bu mübteda-i sanidir. İkinci mübteda. Şimdi el cem'u cem. Evet, o cem. Ve huve sebebun qaimun makame sebebeyni şartuhu. Evet. Şartuhu, onun şartı, eyyen, şartu, kıyamihi, kıyamil cem'i, evet, makames sebebeyni, iki sebebin yerine kaim olma şartı. Yani tek başına olduğu halde, yani bi en yüettira vahdehu, hale kemrihi münferideten, te'thirahuma, te'thiras sebebeyni, yani, te'thiras sebebeyni, İki sebebin tesirini yapma şartı nedir? Sıgatü. Evet. Sıgatü. Sıgatü dîmetü veznindedir yani. Haberül mübtede-i sani yani. Evet. Sıgatü. Müntehel cumu'i. Münteha kelimesi de mastar yani. Ha, intiha manasındadır. Mastar mimidir o. Sıgatü. Müntehel cumu'i, cem'i teksirlerin intiha, son bulma, son bulduğu siga. Tamam? Cumu'la kasıt nedir? Cem teksirdir yani. Tamam mı? Cem'ilerin intiha sigası, intiha sigası, son bulduğu siga. Yani oradan öteye bir daha mükessel olarak cemilenmesi mümkün değil. O siga müntehadır, intihadır yani. Cem-i teksirin nihayetidir. Ondan öteye cem-i teksir olarak cemilenemez. Yani musahhah cemilenebilir. Musahhah cemil olarak cemilenebilir ama münteha olarak cemil. Tamam? Yani elleti hiye min cumu'i teksir. Mükesser cemilenir. Ve hiye, evet, ve hiye yani es-sigatü leti kânet nihayete kânet nihayetel cumu'il mükessere mükesser cem'ilerin nihai olduğu son bulduğu siga hangi sigadır? Es-sigatü leti es-sigatü sigadır elleti ol bir siga ki evet kâne evveluha kâne oldu evveluha yani el harful evvelu birinci harfi oldu kâne evveluha onun ilk harfi oldu ilk harfi ve ikinci harfi yani ha ilk ve ikinci harfi oldu ve sani yani ikinci harf de aynıdır kâne evveluha onun ilk harfi oldu ve sani yani vel harfü sani ikinci harfi de yine aynı şekilde oldu. Nedir oldu? Meftuhan. Fetal. Fe'a. Fe'a. Fe'a. Mefa. Mefa. Mefa'ilu. Mefa'ilu. Fe'a. Lilu. Fe'a. Lilu. Bunlar. Tamam. Ve salisuha. Üçüncü harfi ise Üçüncü harfi ise oldu. Nedir oldu? Elifen. Elif oldu. Yani ve kâne el harfu thâlithu minha min hâzi sîgâ elifen. Tamam mı? Yukarıda ona elifu teksir diyorlar. Elifu teksir ismi odur. Ve ba'del elifi. O eliften sonra ise ve ba'del elifi. Yani ve kâne eyzan ba'del elifi. Ba'del elifi harfani. İki tane harf. Harfani. Müteharrikani. Tamam. İki tane harf var. Evet. İki harf. İki harften de yani o iki harften birincisi meksurdu. Mesacidu. Mesacidu. Fe'alilu. Esaviru. Tamam mı? Bu mudgam da olabilir yani. Ha. Birincisi diğerine mudgam da olabilir. Nasıl? Devabu. Devabibu. Havasu. Havasisu. Şevabu. Şevabibu. Gayr-ı mudgam da olabilir. İdgam yapılmamış mesela. Nasıl? Mesacidu esaviru. Ev veyahut da tamam. Yani kâne oldu ba'del elifi. Eliften sonra selâsetu ahrufin. Kaç harf var? 3 harf var. Tamam. Yine birincisi meksur yani. Ha. Fe'alilu mefa'ilu. Evet ve evsettuha ve evsettuha gamr. He? Selâsetü ahrufin evsettuha sakinimizdi. He. Siz öyle mi? Evet. Şartıya ve evsettuha. Yani hal cümlesi yapmış. Yani fark etmez. He? Evsettuha. O uçar ki o zaman sıfat cümlesi yaparsın. Yani. Evsettuha sakinun. Tamam. Evsettuha sakinun. Orta harfi sakin olan 3 harf var veyahut da ortası sakin olduğu halde üç tane yani ve evsetuha sakinun o halekevni vesatıha halekevni vesat sakinen yani ortadaki harf sakin olduğu halde 3 tane harf var fealilu mefa'ilu tamam peki كَأَنَاعِيمَ وَمَصَابِيحَ عَلَى وَزْنِ فَعَالِيلَ مَفَاعِيلَ Evet. Ortası sakin olmadı mı? Tabii olmaz. Yani اِذَا لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا Orta sakin olmadı mı? بَلْ مُتَحَنِ كَانَ مُنْصَرِفًا diyor. عَلَى مَاسَيَّتِ gelecek diyor. Evet. وَهِيَ işte bu. Bu anlattığımız siga. Şimdi bu beyandır. Tamam mı? Evet. Ve bu elleti ol bir siga ki la tucme'u cem'i kılınmaz. Yani la tuc'alu cem'an. Cem'i kılınmaz. Cem'i teksiri cem'i mükesser olarak cem'i kılınmaz. Merraten uhra. Bir kere daha ne yapmaz? Cem mükesser olarak cem kılınmaz. Yani bu sigadan öteye bir daha mükesser cem kılınmaz. Anlaşıldı? Yani fenteha teksiruhu. Mükesserliği bitmiştir. Mesela sivarun sivarani esviretün esaviru. Esavirden öteye bir daha cem inenmez. Ne'amun ne'amani en'amun en'a'imu bitti. Yani artık buradan öteye bir daha mükesir olarak ne yapamaz? Cemilenemez yani. Onun için sigat-ı müntehel cumu' dediler. Mükesirlerin nihayet bulduğu siga. Ve lihâze işte bundan dolayı ve lihâze ve likevni hâzi siga la tücmû cemet teksirin merraten uhra bihaythu inteha teksiruha. Evet, el-mugayyiru lis-sigah. Sigayı değiştiren bu teksir son bulduğundan dolayı sümmiyet isimlendirildi hâri sıga sıgata müntel cumu'i. Buna nedendi? Cem'ilerin nihayet bulduğu sıga ismi verildi. Sümmiyet isimlendirildi. Yani hâri sıgatu bu sıga isimlendirildi. Sıgata müntel cumu'i cem'ilerin nihayet bulmuş olduğu sıga diye isimlendirildi. Liyenneha. Peki. Talil şimdi. Değil mi? Talil yapacağız. Niçin? Niçin buna münteha deniyor? Değil mi? Yani niye münteha? Şimdi münteha olması için, dikkat edin, münteha olması için demek evvelinde bir şey var. Buna son diyorsun yani. Mükesserin nihayet bulduğu sıga. Demek mükesser bir cemilendi, tekrar cemilenmiş yani. Ha. Mesela mesacidin hocam mükesser. Yok. Değil mi? Müşabihtir yani o. Siga tekrarlanmış olan cem-i mükesserin tekrarlandığına müşabih geliyor. Mesela esviratün esaviru bak mesacidu aynı vezinde. Vezinden dolayı. Evet tabi tabi. Yoksa başka şey yok. Hakikatte tekerrür etmemiş cemiyet orada. Şimdi diyor ki peki intihanın şimdi intihanın ta'lilidir bu. Okuyacağımız cümle. İntihan. Niçin münteha deniyor. Cemilen münteha sigası. Li enne hâzi sigâ. Çünkü bu sigâ cumi'at cem'ilendi. Cumi'at cem'i kılındı. Fi ba'dı suveri bazı suretlerde merrateyn. İki kere cem'ilendi. Tamam mı? Ne olarak cem'ilendi? Teksiran. Teksiran kelimesi nasbun alet temyiz yani. Tamam. Neciyeti ile iki defa cemileniyor teksiran. Mükesser olması cemin cihet teksir. Yani. Mükesserlik cihetiyle iki defa cem'ilendi. Binaenaleyh fenteha. Fenteha ne yaptı? Nihayete erdi. Sona erdi ne? Teksiruha. Teksiru hâzihi sigâ. O siganın mükesserliği sona erdi. O teksir ki el mugayyiru lissigati. Yani bi haythu lem tucma' cem'at teksiri merraten ukhra. Bir kere daha artık ne yapmıyor? Mükesser olarak cem'ilenmiyor. Yani fakat temmel cem'u ve istakarra. Bitti cem mükesserlik yerleşti. Ha. Ama cem-i selamet böyle değil. Cem-i salim olarak ne yapabilir o mükesser tekrar? Cemilene ama müntehadır. Artık fealilu, fealilu, mefailu, mefailu kalıbına girdi mi oradan öteye artık bir daha mükesser olarak ne yapamaz? Cemile. Onun için intiha. Tamam? Dendi. Ve emma. Orası ve emma yapacağız. Tamam mı? Ve emma cem'u selameti. Onu düzeltin. Tahsil edin orayı. Tamam mı? Emma cem'u selameti. Ama cem-i salime gelince. Tamam mı? Sevâun kâne cem'an müzekkeran ev müennethen ismen ev sıfeten. Fark etmez. Cem'i selamete gelince. Fe innehu o. Yani cem'i selamet. Fe innehu o. Evet. Evet. Fe innehu o. La yugayyiru es-sigata. La yugayyiru. La yugayyiru es-sigata. Fe innehu. Cem'i selame. La yugayyiru. Cem'i götürdü. La yugayyiru. Noktaları alt almışız onun. La yugayyiru es-sigata. Binaenaleyh feyecuzu. Feyecuzu caiz olur. Feyecuzu caiz olur. En tücme'a yani tilke siga o siganın cem'ilenmesi caizdir. Ne olarak? Cem'at selameti. Cem-i salim olarak cem'ilenmesi caizdir. Mesela örnek kema yücme'u cemilendiği gibi eyaminu lafzı ki eyaminu lafzı nedir? Eyaminu lafzı cem'u Eymunin. Eymun kelimesi ef'ul vezninki eymunun cem'idir. Cem'u yemindir yani o. Yeminun, yeminani eymun, eymunun eyaminu. Eyaminunun cemilenmesi gibi ala eyaminine. Gördün? Ala eyaminine, eyaminune, eyaminine. Yani bilvavi ve nun ev bilyai ve nun. Bilvavi ve nun fi haleti ref'i, bilyai ve nun fi haleti fi haleti nasbi vel cerri. Nasib cerali. Tamam? Ve savahibu ve savahibu. Savahib kelimesi, savahib cem'i mükesserinin de cemilenmesi gibi ki. Savahib nedir? Cem'u sahibetin, sahibenin cem'idir. Ne üzerine cemilenmesi gibi? Ala savahibatin. Cem'enine salim olarak cemilenmesi. Bak şimdi. Sahibetun, sahibetani, savahibu, savahibatun. Biz ne dedik? Savahib, mükesser olarak cemilenme. Musaha olarak ne yapar? Cem'i zararda vermez. Zarar vermiyor. Tamam. Evet. Peki. Peki. Ve innemâ şturitat. Meçhul sigayla okuyoruz. Ve innemâ üşturitat. Şart koşuldu. Değil mi? Yani sigatü müntehel cumu'i sigay müntehel cumu' şart koşulur. Fî en yekûnel cem'u sebeben kâimen makâme sebebeyni. Cem'inin iki illet, iki sebep makamına kaim olmasında bu siga şart koşuldu. Bakınız, mutlak olarak cem'ilik gayrimunsarifliğe sebep demedik. Şartuhu ne dedi arkada? Şartuhu şartul cem'i neydi? Sigatü müntehel cumu'. Yani kevnül cem'i o cem'inin olmasıdır ala sigati müntehel cumu'i. Yani cemilerin nihayet bulmuş sigada olmasıdır cem'inin. Yani cem'i mutlak cem değildir. Sigay müntehel cumu o sigada olan cem'i bir illet olup iki illet makamına kaimdir. Değil mi? Ve inneme şturitat şart koşuldu. Yani cem'inin iki illet makamına kaim olmasında siga şart koşuldu. Litekûne litekûne olsun için sigatuhu sigatü hadil cem'i bu cem'inin sigası olsun mesûneten. Ne demek mesûneten? Sâne yasûne savne fe sâin ve dâke mesûn mahfûzaten. Korunmuş olsun neyden? An kabûli. An kabûli tegayyuri. An kabûli tegayyiri. Tamam ikisi olur. An kabûli tegayyuri. Değişimi. Değiştirmeyi kabul etmekten. Yani artık o siga ne yapmıyor? Değişikliği kabul etmiyor. Mükesserlikten yani o sigadan başka bir kalıba girmiyor yani. Orada kalıyor. Nasıl ki alem vaz edildiği üzere kalıyor. Bu da o hal üzere kalıyor. Oradan ne yapıyor? Daha değişmiyor yani. Ha. Anlıyor musun? Esaviru enaimu mesabihu mesacidu olarak yani mükesser olarak daha artık ne yapmıyor? Onun sigası değişikliğe uğramıyor. Şimdi arkada anlattığımızdan öğrendin. Değil mi? Dedi ki cem-i mükesser mugayyirdir. Cem-i mükesser mugayyir değiştiriyor sigayı. Cem-i selamet ise sigayı değiştirmiyor. Sadece cem harfi geliyor. Vav nun geliyor. Yani vav geliyor, nun geliyor, ya geliyor, nun geliyor. Siga ne yapmıyor? Değil mi? Müslümun müslümundur. Ama cem olduğu müslümun ne oluyor? Ama rical öyle mi bak? Raculdur, rical olmuş. Siga değişiyor yani. Mükesser değiştiriyor. Dolayısıyla bak bu siga, siga-i müntehel cumu şart koşuluyor ki o cem'inin sigası tegayyürden korunmuş olsun da ne olsun? olsun da fetü et fira. Değil mi? Fetü et fira. He. Fetü et fira te'sir etsin. Değil mi? Feli tü et fira. Te'sir etsin için. Değişiklikten korunduğu zaman te'sir eder. Binaenaleyh fetasluha. Elverişli olsun li entekûne sebeben yekûmu makâme sebebeyni. Çünkü cemiyet dediğin şey arızdır kardeşim. Cemiyet dediğin nedir? Arız. Arız tesir edemez. Arız ancak ne olursa? Kalıcı olursa tesir. E kalıcı olması nedir? Sigay-ı mütercümü. Sigay-ı mütercümü oldu mu? Kalıcılık oluyor. Kalıcılık olunca da gayr-ı musarriflikte bir illet olup iki illet makamına kaim oluyor. Peki. Bi gayri hain. Şimdi bunu bağlayalım. Değil mi? Şimdi cem-i keser olarak son bulduğu zamanda ve ma iden tahat teksiru el mugayyir sigayı değiştiren o teksir son bulduğu zaman fakat temmet el cem'iyyetu ve istakarrat sigatuha ve salahat lil kıyami makamet sebebeyni. İki sebep yerine kaim olması elverişli oldu ama bu siga nesiz olacak. Bi gayri hain. Tamam mı? Bi gayri hain. Bila hain yani. Ha. Bila hain. Hâsiz olacak. Hâsiz. Ahirinde ne olmayacak? Ha? Bulunmuyor. Mesela ferazinetün. Ferazinetün. Değil mi? Ferazine kelimesi. Ferazine kelimesi ne olmuş? Munsarif olmuş. Ahirinde ne var? Ta var. Bi gayri hain hâsiz. Şimdi bu ha ne demek yani bu hasiz? Yani bi gayri hain öyle ha ki munkalibetin. Munkalibetin. Munkalibetin olacak o. Munka şerhte de öyledir. Munkalibetin. Yani o şeye göre münakkaletin gibi nakledilmiş. Ya munkalibetin maklub olan, kalbedilmiş olan neyden? Evet ante itteniti tenit tasından kalbedilmiş. Tamam mı? Ne vakitte? Haletel vakfi vakıf halinde. Vakf halinde ona ne diyorlar? Ettaul merbuta. Ta'ı merbuta deniyor. Yuvarlak ta. Değil mi? Ta'ı merbuta deniyor. İza vakafta aleyha. Sen ona vakfettiğin zamanda mesela varibe tün vakfet daribe tasiru ha. Ha oluyor yani. Ha'ya dönüşüyor yani. Ta'dan ha oluyor. Varibe. El mevkuf aleyha ha'en deniyor. El mevkuf aleyha o ta'nın üzerine vakfediliyor. Ne olarak? Ha'en. Ha olarak ona vakfediliyor yani. Tamam. Yani vakfetmediğin zaman da tekünü ta'en ta oluyor. Ve idâ vakafta aleyha tekünü ha'en. O zaman ha oluyor yani. Ev veyahut da şöyle takdir yapıyor. Ev veyahut da evet vakf halinde tenis tasından kalbedilmiş olan ha. Sonra da bunu evet da el muradu kastedilen biha bununla ha ile kasteden bi gayri hain demek bi gayri tain demektir. Allah Allah. Bi gayri hain nasıl bi gayri tain demektir yani? Kardeşim vel el muradu biha ta'u tenisi. Tenis tasıdır. Bi itibari ma yeulu ileyhi haletel vakfi. Yani neticeyi söylüyor. Vakıf halinde ha olmaya intikal eden ta. Anlaşıldı? Nedir? Buna ne deniyor? Mecazi mürsel. Mecazi mürsel. Çünkü o ha dedi onu. Ha dedi ama ne demek istedi? Bir gayri. Bir gayri. Ta'in. Ta'siz. Niye ta demedi o zaman? Ta ha oluyor vakfedildiği zaman. Ondan dolayı. İnni asırı hamra. Ben şarap sıkıyorum. Şarap mı sıkıyor? Üzüm mü? İnni asırı ineben demek. Üzüm sıkıyor. Ama üzüm şaraba dönüyor. Anlaşıldı? Şimdi buradaki bi gayri hain'i iki türlü anlayabiliriz. Direkt birincisi bi gayri hain yani vakf halinde tenis tasından maklub olan ha. olmayacak veyahut da bi gayri hain yani bi gayri tayin makamındadır. Tasız. Nasıl ta? Vakf halinde ha olan ta. Tamam. O zaman fela yeridu. Madem ki böyle bi gayri hain. Ha'yı anladık. Demek ki ha ile murat tenis tasından maklub olan ha'dır. Veyahut da vakfedildiği zamanda ha'ya dönen ta'dır. Onu ki anladık. O zaman fela yeridu. İza kânel emru kezâlike fela yeridu. Fela yeridu. Varit olmaz. İtiraz olarak gelmez. Ne varit olmaz? Nahvu fevârihe. Fevârih kelimesi itiraz olarak gelmez. Fevârih. Fârih hâdik demektir. Bilmeş yani. Yürümekte hâdik. Tamam mı? Fârihîne. Fârihîne. Hâdikîne. Fârih. Fârih. Fârihîne. El-fârih el-hâdik. Yok yok. El-hâdiku bilmeşi. Tamam mı? Evet. Şimdi fârih kelimesi nedir? He? Nahu fevârihe cem'i fârihet. Cem'i okuyalım onu. Fârihten ne oluyor? Bedel. Cem'i fârihetin. Fârihenin cem'i. Fârihetün, fârihetani, fârihatün, fevârihu. Şimdi senin de bir gayri haini ha olarak alsan o zaman fevârih kelimesinin sonunda he var. Öyleyse bu sigay-ı müntelcumu olarak yani sigay-ı müntelcumu ama ahirinde he olduğu için gayrimusarifliğe illet olamaz. Olur. Buradaki he ta'dan munkalib olan veya vakf halinde he olan değil ki. Harfi asliyesidir yani. Değil mi? Ferehedendir yani. Ha. Ferehe. Ha. Anlaşıldı. Peki. Anlaşıldı bu. Anlaşıldı mı? Peki. Ve inne meşturita muhakkak ki şart koşuldu. Kevnuha kevnu sigati bi gayri hay. Hasız olması şart koşuldu. Yani ahirinde tenis tası bulunmayacak. Ferazinetün gibi olmayacak. Niçin? Lenneha. Çünkü cem'ilik lenneha, lennel cem'iyete. Lev kânet ma hayin. Hay ile beraber olsa kânet alâ zinetil mufredati. Müfred vezinler üzerine olmuş oluyor. Ke ferazinetin ferazine gibi. Ve sayâkiletin sayâkil gibi. Ferazin. Ferazine. Ferazinetün. Sayâkile fe inne hâzil kelime fe inne ferâzine değil mi? Fe inneha alâ zineti kerâhiyetin ve tavâiyetin bak kerâhiye tavâiye vezninde öyle değil mi lafız itibariyle? Kerâhiye tavâiye veznindedir yani. Bunu o şeyini demiştim bize ama unuttum onu. Orada yazmıştım diye şeydi ama. Alim miydi? Bir işte çok mahir anlamında mıydı? Öyle bir şeydi. O fevari. Yok, ferazine de öyle bir şey demiştin. Yanlış hatırlamıyorsan. Bir dakika. Ha bunda olur mu? Buna bakayım. Bak nasıl? Evet. Ve huvel alim ellezi huve zufunun minel ilmi. Evet. Öyle. Tamam. El alimun lezi huve zufununin min el ilm. Evet. Tamam. Şimdi Şimdi ferazine, sayakile, feyni ala zineti kerahiyetin ve tabaiyetin bimanel keraheti ve taati. Çirkin görmek, itaat etmek manasında yani. Ha. Mastardır onlar. Feyyedhulu, dahil oluyor. Fi, evet, evet. Feyyedhulu, binaenaleyh dahil oluyor, giriyor. O zaman, yani bunlar müfret vezni üzere olduğu için. Yani tenis tahtası bulundu mu, müfret vezinleri üzerine olmuş oluyor. Feyyedhulu, binaenaleyh dahil oluyor. Fi kuvvetil cem'iyeti. Fi kuvvetil cem'iyeti. Tamam, öyle yapıyoruz onu. Fi kuvvetil cem'iyeti. O cem'inin kuvvetine, cem'iyetin gücüne dahil oluyor. Ne dahil oluyor? Fütûrun, fütûr. Mastardır bu. Tamam mı? Bir da'f, bir inkisar. Yani bir zayıflık ona arız oluyor. Zayıflık dahil oluyor. Binaenaleyh felâ takva, artık kavi olamıyor, güçlü olamıyor cem'iyet. En tekume makame sebebeyni. İki illetin makamına geçmeye güç sahibi olamıyor. Anlaşıldı? Yani o ta gelince o müfret vezinlerine müşabehet oluyor. Müfret vezinine müşabehet oluyor. Cem'iyet zayıf düşüyor. Cem'iyet zayıf düşünce de artık bir illet olup iki illet makamına kaim olması mümkün olmuyor. Anlaşıldı mı? Evet. Nokta. Ortada duruyoruz şimdi. Vela hadise bu mukadder bir sorunun cevabıdır. Tamam mı? Mukadder soru şudur. Sen şimdi dedin ki bi gayri hain dedin. Bi gayri hain dediğin gibi bir de şöyle demesi lazımdı. Yani şartuhu sigatu müntehel cumu'i bi gayri hain vela yain nisbeti. Nisbet yası, tenis tası olmayacak, nisbet yası da olmayacak demesi lazım. Nasıl ki ferazinetünü çıkarttı, çıkarttı, aynı şekilde medaini, değil mi? Medaini gibisini de, medaini gibisini de çıkartmak için, tamam, medainiyi de çıkartmak için ne demesi lazımdı? Vela, vela yayın nisbeti, nisbet yası da olmayası, medaini. Yaz oraya Kemal şimdi. Medaini yazdın mı ne oluyor? Bak oraya. Medaini. Bak bu da siyah. Medaini var. Medaini cem değil ki ya. Medaini. Medaini. Medaini. Medaini. Bak şimdi medaini. Fealilu yani. Sonra nisbet yası var bunun yani. Değil mi? Onun için bunu da çıkartması için demesi lazımdı ki vela ya in nisbe, nisbet yası da olmayan, tenis tası olmayan, nisbet yası ahını bulunmayan bu cem değil ki ya. Cem değil. Yani böyle bir soru soruluyor. Deniyor ki ferazinetün gibisini çıkarttı Musannif Hazretleri bi gayri hain diyerek, öyleyse medaini gibilerini de, medaini gibilerini de çıkartmak için vela yayın nisbe demesi lazım gelirdi. Şari Hazretleri Musannif adına cevap veriyor. Vela hacete. İhtiyaç yoktur. Nereye? İla ihraci nahvu medaini. Medaini gibileri. He? Ondan sonra mesela feraili. Ensari, ensari, mesela feraizi deniyor. He? İlm-i feraizde mütebahhir olana feraizi, feraizi. Yani, feraizi orada cem değil ki, müfret kıldır. Müfret hükmündedir o, feraiz. Efendi, ondan sonra ensari. Ensar, ensar alemdir o sahabe, medeni olan sahabenin alemi de ensar. Ensari, ensari, bak ceminde ne? Minel ensari, minel ensariyin. Ya silamı zaten onda o şekil yoktu hocam. Ensari, vefai vezir, zaten vefai kalıbı yok onda. He doğru, onda yok. Feraizi, feraizi de var. Feraizi de var, doğru. Evet. Bunları da velâ yani nisbetiye çıkartmaz diyor. Velâ hâcete ihtiyacı ilâ ihrâcı nahmü medâini. Medâini gibiler. Fe innehû. Çünkü o medâini, medâini müfredün mahdûn. O mahz-ı müfrettir. Müfredün müfrettir mahdûma. Leyse cem'an la fil hâli ve la fil meâli. Ne şu anda ne ileride bu cem değildir yani. Ha. La fil hâli ne şu anda cemi ve la fil meali ne de ileride bir cemi değildir. Ve innemel cem'u cem'i nedir? Medain. Medain kelimesidir. Medain kelimesidir cem. O da cem Medine'dir yani. Medine'nin cemisidir. Evet. Ve innemel cem'u medain. Medain cemisi. Medine'tün. Evet. Evet doğru. Evet. Lafzun ahir. Evet. Ve yine mecmu medain o emzedir medain ve lafzun ahar o başka bir lafızdır değil mi ve huve o medain evet o nedir lafzun ahar evet medinetü min medain yani ha medain müdün diye de gelir değil mi müdün diye medain bil hemzet yani hemzeyle ve müdün müdün olarak da geliyor yani ha evet. Evet. Medain ama şey de hocam gayrimusarif. He? Medain. Yani Medine'nin cemi olarak gelirse tabi. Gayrimusarif oluyor. Tabi o ayrı. Ve inne mecem medain medaindir ve lafzun ahir. O ayrı bir lafız. Yani bu medainle alakası yok. Medain o bir şehrin ismidir medain. Bu medain cemdir. Medine'nin cem'idir yani. Ha. Tamam mı? Medain. Ve müdün oluyor bir de. Müdün. Müdün de geliyor kendisi. Ve o lafzun ahir. Peki ferazinede niye bir gayri hain kaydı önem arz etti onu getirir. Bir hilaf ferazine. Fe inneha cem'u firzin. Firzinin cemidir. Ev firzan. Ve firzanın cemidir. Firzin firzan. Bir kesil fay yani. Fa'nın kesesiyle fi'im. Herkesine. Firzin firzan. Firzinun, firzinun, firzinani, ferazinet. Firzanun, firzanani, ferazinet. Tamam mı? Ve el alimullezi huve zu fununi minel ilmi. İlimden birçok fenleri kendine toplamış alim. Dolayısıyla bak bu cemdir. Cem olunca ferazinetün. Musarif mi olacak, gayri musarif mi olacak? Medaini dediğinde bak medaini dediğinde zaten cem değildir. O cem değil o müfrettir zaten. Biz sigay-ı müntehel cumhur derken neyi konuşuyoruz? Cem'i olan kelime. Yoksa o ne yapmış? Vezin itibariyle ona benzemiş ama o cem değil yani. Ama ferazine sigay-ı müntehel cumhurdur ve cemdir. Cem olduğuna göre ahirinde ta olduğundan dolayı ne olamıyor? Gayr-ı munsarif olamıyor. Munsarif oluyor. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Bir kesil fa'i sizde var değil mi? Evet. Bir kesril fa'i olacak o. Tükseril fa'i. Yok bir kesil fa'i. Fe inneha cem'u firzin. Firzinin cem'idir. Ev firzan. Firzanın cem'idir yani. Tamam mı? Firzin veya firzan kelimesinin bir kesil fa'nın kesriyle yani. Bir kesil fa'i fihma. Fihma yani fi firzin ev firzan. فَعُلِمَ مِمَّا سَبَاقُ Evet. فَعُلِمَ Öyleyse bilinmiş oldu ki, anlaşılmış oldu. فَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ Yani مِنْ قَوْلِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُسَنْوِ سِيغَةُ مِنْ تَلْجُمُعِ بِغَيْرِ هَائِنْ Dedi ki, شَرْتُ الْجَمْعِ شَرْتُ الْجَمْعِ Cem'in şartı سِيغَةُ مِنْ تَلْجُمُعِ بِغَيْرِ هَائِنْ Bundan anlaşıldı ki, سِيغَةُ مِنْ تَلْجُمُعِ عَلَى قِسْمَيْنِ سِيغَةُ مِنْ تَلْجُمُ İki kısım üzerine olucudur. Yani munkasimetun aleyhima demektir. Yani enne sigate müntel cumu'u ala kısmeyni yani munkasimetun ala kısmeyni. İki kısmı ayrılıcıdır. Ahaduhuma evet ahaduhuma onlardan bir tanesi ma yekunu bi gayri hain evet yani es sigatun leti la tekunu fiyat tav teniti tenis tası onda olmuyor ve sanihima ikini ma yekunu bi hain yani es-sigatü'l-tekvinü ma ta'at-tenifi. Tenis tasıyla beraber olandır. Femma imdi ma o cemiki yekunu bi gayri hain, hasız olan yani bi emma cem'ul lezi yekunu bi gayri hain, bi gayri tenisi, tenis tahsi olmayan fe mumteni'un sarfu, yani yekunu zelikel cem'u gayre munsarifin, gayre munsarif oluyor. Tamam mı? Niye? Li vücudi söyle. Li vücudi şartı te'thiriha. Tamam mı? Li vücudi şartı te'thiriha. O cem'iyetin tesir şartı. Tesir şartı neydi? Sıgatü müntelcumu bi gayri ha. Sıgatü müntelcumu'i bi gayri ha. Bu varsa femtena minas sarfi. Fekâne gayre munsarifin. Ke mesacide. Mesacit gibi. Bu mesacit mefail vezindeki örnektir. Misalun bu nedir? Misalun bu misal kelimesi haberdir yani. Tamam. Evet. Misaluhu mislu mesacit. Evet. Bunun örneği mesacit gibidir. Evet. Hazal misal misalun. Hazal misal misalun lima ba'de elifihi ثَلَاثَةُ اَحْرُفٍ اَوْسَطُوَ السَّاكِنِ ortası sakin, 3 tane harf eliften sonra bulunan örneğidir. Evet. Yok, yanlış dedim. Atladım. هَذَا الْمِثَالُ مِثَالٌ لِمَا بَعْدَ اَلِفِ حَرْفَانِ وَمَصَابِيحَ مِثَالٌ لِمَا بَعْدَ اَلِفِ ثَلَاثَةُ اَحْرُفٍ اَوْسَطُوَ السَّاكِنِ ortası sakin. وَمَّا فِرَازِنَةٌ وَاَمْثَالُهُ Ferazine, ama ferazineye gelince, değil mi? Ferazineye gelince, yani emme sigatu elleti tekunu bihain fe munsarifun. Niye? Munsariftir. Li ademi vücudi şartı. Cem'in şartı orada bulunmuyor. Cem'in şartı neydi? Elledi o cem'i ki huve yekunu bi gayri hain. Bu nedir? El cem'u lezi yekunu bihain. Ha ile olandır. Hasız olmayandır. Peki sebep nasıl tesir eder? Şartıyla beraber olsa tesir ediyor. Burada sebep evet. Sigat-ı müntelcumu var ama tahsız olacak. Bu ise tahsızdır. Evet. Tamam mı? Ferazine. Ferazine kelimesi. Evet. Ferazine kelimesi. Ve bunun benzerleri ki mimma o cemiden ki ve ma ferazinetu ve emsaluhu mimma hiye ala sigatü müntecum ma'l hay yani ma'l tenis tahsiliyle beraber olan değil mi? O da fe munsarifun munsariftir. Niye munsariftir kardeşim? Niçin munsariftir? Li fevati şartı tesiril cem'iyeti. Cem'iliğin tesir şartı bulunmadığı için. Peki o şart neydi? Ve bu kevnu bilahay. Hasız olmasıydı. Hasız olmadı. Hay ile beraber oldu. Evet. Peki. Burada kaldık. Ve